reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś możliwe są szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. W Wysokiem Mazowieckiem podczas prac ziemnych został uszkodzony gazociąg. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. konkurs Teraz Polska. Od dziś możliwe są szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określonych warunków, jakie powinny spełniać apteki. Apteki od dawna przygotowują się do wprowadzenia nowych przepisów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno. Tak naprawdę dziś jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy już możliwość szczepień w aptece, natomiast ten proces jeszcze przez kilka najbliższych tygodni będzie jeszcze się rozwijał, ponieważ te apteki sukcesywnie będą adoptowały się, przygotowywały się do wdrożenia nowych przepisów. Liczymy na to, że jeszcze przed wakacjami pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony w aptece. Tomasz Leleno dodaje, że apteka musi spełniać określone wymogi, żeby prowadzić szczepienia. Przede wszystkim w takiej aptece musi być wydzielona przestrzeń, która zapewnia pacjentowi prywatność, intymność, również pojemnik na odpady medyczne, środki do dezynfekcji, zestawy z adrenaliną, zestawy do wykonywania opatrunków, no i takie prozaiczne rzeczy jak termometr czy komputer. Właściwie te przygotowania rozpoczęły się już wiele miesięcy temu od szkoleń farmaceutów. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej około 70% aptek w Polsce może włączyć się do akcji szczepień. W Wysokiem Mazowieckim podczas prac ziemnych został uszkodzony gazociąg. To poważna awaria, mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej Wojciech Sokołowski. To jest główna nitka, że tak powiem, zasilająca miasto, 225 mm, 3,5 bara ciśnienie. No i tutaj grupa gazowników próbują to zacisnąć. Wykopany został obok jeszcze jeden dół, no i zacisk na rurze ma powstać, a z drugiej strony zawór, bo to z dwóch stron jest zasilanie do tego miejsca, do tego rezerwowanego miejsca, także tu jest problem. W stan gotowości postawiono wszystkie służby. Trzeba było też ewakuować pracowników położonego w sąsiedztwie urzędu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków awarii. W Grądach w Oniecku odsłonięto tablicę poświęconą Piotrowi Kościeleckiemu. Uroczystość była częścią programu prowadzonego przez Instytut Pileckiego Zawołani po imieniu, który ma na celu upamiętnienie Polaków, którzy w czasie II wojny światowej zginęli za pomoc okazaną Żydom. Piotr Kościelecki udzielał przez kilka miesięcy schronienia kilku Żydom, którzy uciekli z likwidowanych gett z okolic Łomży. Witold Rogalewski podkreślał, że czuje dumę z postawy swojego przodka oraz, że trudno zrozumieć, dlaczego jego krewny został zamordowany. Wspaniale. Szkoda, że nie ma więcej rodziny, ale bardzo dobrze. Przecież nie wiemy nic i to o nim nie widzieliśmy. Ja nie wiedziałem. Ja znałem jego syna tylko. Ja chodziłem do niej, bo to moja ciocia była, a nic nie wiedziałem o Piotrze. Do tej pory Instytut Pileckiego przywrócił pamięci zbiorowej 47 osób, które w czasie II wojny światowej zostały zamordowane za pomoc Żydom. W Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja nad powiązaniem wypłaty środków unijnych z oceną stanu praworządności. Większość parlamentarna przygotowała projekt rezolucji, w której wzywa komisję do natychmiastowego wykorzystania narzędzia zwanego mechanizmem warunkowości. Rezolucję krytykują konserwatyści, w tym Zjednoczona Prawica. Parlamentarna większość podnosiła, że przez niewykorzystanie mechanizmu warunkowości przez Komisję Unia traci wiele milionów euro. Sylwia Spurek z Grupy Zielonych dodała, że wspólnota europejska musi się zastanowić, czy jest unią gospodarczą, czy też unią wartości. Równość i godność wszystkich ludzi, czy tylko polityka rolna? Jest problem z praworządnością w Unii Europejskiej, ale nie dotyczy on rządów państw, tylko samej Unii, mówił w imieniu europejskich konserwatystów europoseł PiSu Ryszard Legutko. Naruszenia traktatów w strukturach Unii stają się coraz częstsze. Co gorsza, ta praktyka wydaje się być akceptowana przez unijne instytucje, jak i przez siły polityczne, które je kontrolują. Przedstawiciele komisji zaznaczyli, że mechanizm warunkowości, na który zgodziły się państwa członkowskie, dotyczy tylko tych naruszeń, które mają albo mogą mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie pieniędzy unijnych. Karol Surówka, Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozstrzygnięto 31. konkurs Teraz Polska. Statuetki co roku otrzymują wyróżniające się firmy dostarczające produkty, usługi oraz innowacje. W tegorocznej odsłonie pojawiła się także nowa kategoria. Kapituła konkursowa nagrody Teraz Polska przyznała w tegorocznej odsłonie 24 nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, gratulując najlepszym przedsiębiorstwom, podkreślała, że szczególnie ważną rolę pełnią one w dobie pandemii. Państwo dawali nam poczucie stabilności, którego filarem są dobrze zarządzane polskie firmy. Szef kapituły konkursowej, profesor Michał Kleiber, dodawał, że nasze firmy coraz odważniej szukają swoich szans na rynkach, sięgając po innowacje i nowe technologie. Są rzeczywiście firmy, które działają bardzo dobrze. Pewnie gdyby przyjrzeć się dochodom, to mogłoby się okazać, że one są niższe ze zrozumiałych powodów, ale możemy z optymizmem patrzeć na naszą przyszłość, mając takich przedsiębiorców. Po raz pierwszy organizatorzy konkursu wręczyli też nagrodę Młody Promotor Polski. Trafiła ona do pianisty Piotra Aleksewicza. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu Teraz Polska. A o sporcie teraz opowie Dariusz Urbanowicz. Awans do półfinału turnieju deblowego na French Open zapewniła sobie, no niestety, nie Iga Świątek, a druga z polskich bohaterek Rolanda Garrosa, Magda Linette, grająca z Bernardą Perą z USA. Dziś w Paryżu pokonały rosyjsko-kazachski duet Pawluczenkowa-Rybakina 7-5, 4-6, 6-2. O finał zagrają z Czeszkami, Barborą Krejcikową i Katarzyną Siniakową, rozstawionymi z numerem 2. Wydarzeniem dnia jednak jest porażka wspomnianej już faworytki Igi Świątek. Nie obroni ona wielkoszlomowego tytułu Rolanda Garrosa. Dziś nasza najlepsza tenisistka przegrała z muskularną Greczynką Marią Sakkari 4-6, 4-6. Przede wszystkim wiem, że to tak kolokwialnie trochę zabrzmi, ale po prostu miałam gorszy dzień. One zdarzają się każdemu. Też jakby nie mam aż takiego dużego doświadczenia, mimo tego, że wygrałam rok temu, żeby mieć wszystko czasami tip-top dopilnowane. Nie przeżyłam jeszcze wszystkiego w ciągu swojej kariery, więc myślę, że takie dni jeszcze będą się zdarzały. Czułam, że nie trafiam piłki czysto, że często podejmuję złe decyzje i gram w złym kierunku. Piłkarskie Euro rusza już pojutrze. Polacy zagrają ze Słowacją w poniedziałek, a my jesteśmy świeżo po remisowym sparingu z Islandią. Rękę na kadrowym pulsie trzyma Adam Malecki. Z Opalenicy do Trójmiasta. Reprezentacja jest już nad morzem. Mieszkać będzie w Sopocie, a trenować w Gdańsku. Na stadionie, gdzie na co dzień gra Lechia. Z obowiązków zaplanowanych na dzisiaj była konferencja prasowa z Kamilem Glikiem. Obrońca, rzecz jasna, odniósł się do defensywy i 8 bramek straconych w 5 meczach rozegranych za kadencji Paulo Souzy. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szczególnie jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Europy, traciliśmy tych bramek bardzo mało. Trener szuka najlepszych dla drużyny rozwiązań i w pewnych momentach być może my nie wyglądamy jak monolit, ale na pewno to jest element do pracy, na pewno jeśli chodzi o naszą grę w defensywie. Myślę, że stałe fragmenty gry musimy nad tym zdecydowanie popracować. Jutro trening o 17:00, a będą to ćwiczenia otwarte dla kibiców, maksymalnie dla 5000 osób. Trzeba postarać się jednak o wejściówkę. Gdańsk, Adam Malecki. Czekamy na rozpoczęcie meczu w Rimini. O 19:30 potyczka polskich siatkarzy z Bułgarami w ramach Ligi Narodów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury i deszcz na wschodzie i południu kraju, na wschodzie, południu i południowym zachodzie także może zagrzmieć od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Cie, cie, cie, cie, cie, cie. parku asfalt na głowy klej, miasto i myśli jak sen. Usta wiele zbyt nie stanowi, gdy zły refren jak los dopadnie. Hej, hej, krzyknął z rowerka malec, zaszedł znów myśl o w nos. Tak, tak, dobrze wiem, co słyszałem, gdy na karku chód jeży mi włos. To znowu nie tak jak chcę. Sy, sy, sy, sy, Superman jestem. Nie do końca wierzę w to. Sy, sy, sy, sy, Superman jestem. Ponoć sam wybrał swój los. Kto wie, czemu to mnie ta strata męczy co noc, jak niechciany spam. Ja sam w pustym sercu wszechświata, może takie jako serce mam. Tak, tak, koniec żartów, koledzy, szkoda gardeł i śliny na wiatr. Tak, tak, też bym wolał jak kiedyś to ziem wstawać, wygrzeć się, pójść spać. Lecz to smutne ciągle z dniem. Dobry. Podobno Superman jest dead. Tak twierdził zespół Nerwowe Wakacje, który zagrał na super początek audycji w tonacji trójki. Ja jednak mam nadzieję, że Superman żyje, ma się dobrze i powróci dziś jako bohater kilku piosenek. Ten program realizuje Olga Szućko, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. To był gorący dzień, więc w ramach chłodzenia piosenka o zimnym dniu. Supergirl and Romantic Boys. Ten twój wieczny żal. Gdzie podziały się te chwile, kiedy Miały się te chwile, kiedy w nas tak płonął żar. Kiedy to się podziało? Ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończył, miał ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończył, miał ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończył, miał ten zimny dzień, kiedy całowałeś mnie gorąco tak. Jakby świat się skończył, miał. Zimny dzień. Taki tytuł. Powiał chłodem lat 80., chociaż ten utwór miał swoją premierę na płycie wydanej w 2003 roku. Obiecuję grać dzisiaj super muzę w tonacji trójki. A propos muzy, zespół, którego nazwę tak należy tłumaczyć, Muse i utwór Supermassive Black Hole. Supermassive Black Hole. Zawsze się zastanawiałem, jak on to robi. Gdy skala męskiego głosu kończy się w tym górnym paśmie, Matt Bellamy śpiewa jeszcze wyżej. No i robi to super. No i w ogóle jest super. Snowman z albumu T-Cover, wydanego w 2018 roku także na kasecie magnetofonowej, na płycie. Super teksty Monika Staszczyka i taka też muzyka Tilawu. Było super, będzie jeszcze lepiej, będzie super nowa muzyka i super nowy utwór pod tytułem Supernowa zespołu Emotions. I przyznam się, że ten utwór otrzymałem drogą mailową dziś. Tak więc zupełnie nowy zespół, którym słów kilka za chwilę, pisane jako M.Oceans, czyli tak z angielska czytane to Emotions. A utwór powtórzę, Supernowa. Zdrapuje. zupełnie nowy zespół Emotions, ale stworzony przez doświadczonych bydgoskich muzyków, m.in. z Xanadu, Alchenę i Neon. Hubert Murawski, Piotr Kowalski, Przemysław Betański i Wojciech Śmierzyński na różnych instrumentach, no tych takich charakterystycznych dla muzyki rockowej, czyli wiadomo, gary i gitary, perkusja, bas, gitara, ale śpiewał Artur Osuch, chyba gościnnie. No, nie wiem, czy to jest docelowy wokalista. Jak mówię, po raz pierwszy dziś ten utwór pojawił się w moich głośnikach. Czekamy na płytę. Jednak zespół, jak piszę, już jest w gotowości koncertowej. Są duże szanse zobaczenia tego bandu na żywo jeszcze w tym roku. A jak mówię, aktualnie pracują nad swoim pierwszym albumem, który prawdopodobnie ukaże się na początku przyszłego roku. Wczoraj ta piękniejsza połowa duetu Fertile Hump, Magda, obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji 100 lat i z tej okazji super nowy kawałek z ich super nowego albumu. Ten utwór to Sailor's Grave, Fertile Hump. Tak, to ja. Wdycham powietrze. The Breakup Club to tytuł nowego albumu Fertile Hump, który swoją premierę będzie miał już 18 czerwca. Ten super kawałek, który przed chwilą zabrzmiał, to Sailor's Grave. Grób w morzu jest o wiele lepszy niż życie na lądzie, tak przekonują Magda Kramer i Tomasz Szkiela, ponieważ to duet aktualnie. Wcześniej Father Hump grali jako trio, no, ale po właśnie rozstaniu, zresztą nomen omen tytuł Breakup Club, o tym właśnie mówi, po rozstaniu z perkusistą stali się duetem. I teraz Tomek Szkiela, spotkałem go niedawno i bardzo był zadowolony z tego właśnie, że gra aktualnie na perkusji w tym duecie, czy też jak powiedziałem ostatnio w tandemie, co bardzo rozśmieszyło ten tandem, czyli duet. Ja uprzedzałem, że w tonacji trójki dziś wróci Superman jako bohater kilku utworów i ten pierwszy za chwilę zostanie zaśpiewany przez nieodżałowanego Krzysztofa Krawczyka. On jest super, Superman. Super oldschoolowy utwór, gdzieś kompletnie zagubiony w tym bezmiarze przebojów Krzysztofa Krawczyka. To jeszcze pozostańmy w tym klimacie nieco starszych kawałków. Sunshine Superman to jeden z kolei z większych i bardzo dobrze pamiętanych hitów Donovana. Through my a window today. Could have tripped out DC, but I've changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, i od razu zrobiło się jeszcze bardziej słonecznie, chociaż słońce już chyba zachodzi. Właśnie spojrzałem przez okno i zastanawiałem się, który super kawałek z super albumu pod tytułem Super Unknown wybrać dla Państwa dziś. Czy My Wave, czy Black Hole Sun, a może The Day I Tried to Live, albo 4th of July. Zdecydowałem, że po Supermanie posłuchamy Spoonmana, super zespołu Soundgarden. Yeah! Dzień dobry. Jak się już rozsiędziemy na tych stołeczkach albo na łódce, to mówimy, ale nudy, ale super. Dziękuję, dobrego dnia. Ja też dziękuję. To chodziło oczywiście o wakacje ewentualne, które mam nadzieję nienerwowe i nienerwowo się zbliżają, ale z wielką mocą, i życzę Państwu takich właśnie super wakacji już za chwileczkę, już za momencik, a u nas w audycji w Tonacji Trójki w programie trzecim Polskiego Radia po wirtuozie gry łyżkami tytułowym Spoonmanie wraca Superman. Ale w wykonaniu i muzycznej opowieści amerykańskiego zespołu R.E.M. I am Superman. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę i pozdrawiam serdecznie panią Ankę, Alinę, Izę, Annę, Krystynę, pana Krzysztofa, pana drugiego Krzysztofa, trzeciego Krzysztofa, pana Zbigniewa, pana drugiego Zbigniewa i pana Nikifora, a także pana Witka, panią Danutę. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo, ale to może w audycji jakiejś nocnej, kiedy będę miał 2 godziny do zagospodarowania. Ten program realizowała Olga Szućko po raz pierwszy. Pracowaliśmy razem, bardzo się cieszę i dziękuję. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I na koniec, Super Strat, mam nadzieję na koniec tej, mówiąc nieskromnie, mam nadzieję, super audycji w Tonacji Trójki, Eumir Deodato. Do usłyszenia. We'll be right back.